forsaken heart, take another shot now. Protect me from the truth. Keep that highborn hope safe and future-proof now. Thank you. Inorok już jutro, 7. edycja Inowrocław. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście od godziny bodajże 15 można będzie kupić też bilety przy wejściu. Jeżeli ktoś nie wierzy mi, że będzie piękna pogoda i dopiero w ostatniej chwili zdecyduje się na przyjazd do Inowrocławia, bilet kupi. Bez ryzyka, nie ma żadnego problemu. No to teraz nasz ulubieniec ze Szkocji, ale nie myślę o Fyszu w tym momencie, myślę o Midgeu Jurze, jakaś dziwna odmiana mi wyszła. Tak czy inaczej, Midge Ure wydał nowy album, płyta nazywa się Fragile i ukazuje się w zasadzie 13 lat po jego poprzedniej solowej płycie z premierowymi autorskimi nagraniami. To był album Move Me z 2001 roku. Później jeszcze był koncert, później była płyta z coverami, później była reaktywacja Ultravox i bardzo dobra płyta Brilliant. No ale Midge Ure postanowił powrócić do studia, odgrzebać kilka swoich starszych kompozycji, skomponować nowe i w studiu w Bath, gdzie mieszka bardzo niedaleko Petera Gabriela, postanowił te swoje wszystkie nowe dźwięki zarejestrować. Przyznam się szczerze, że zanim tej płyty posłuchałem, nigdy, chociaż bardzo lubię Midge'a Ure'a, nigdy nie przyszło mi do głowy, że jego nowy album to może być, moim zdaniem przynajmniej, jedna z najpiękniejszych płyt tego roku. Tymczasem zdarzyło się tak, że Midge Ure w jakiś wyjątkowy sposób włożył we wszystkie te nagrania swoją duszę, swoją niezwykle romantyczną duszę, o czym w zasadzie wiedzieliśmy wcześniej, ale dopiero na tym albumie, na płycie Fragile, w pełni mu się to udało i słuchając tych nagrań, słyszymy ten romantyzm jego duszy. Przy wielu z tych nagrań się możemy wzruszyć, a wiele możemy się naprawdę zasłuchać i chcieć słuchać ich bez końca. W jednym z nagrań wspomógł go Moby. Ten utwór nazywa się Dark Dark Night i posłuchamy go za chwilę. A co jeszcze jest ciekawe? Nagranie, które tę płytę promuje, moim zdaniem jest to najsłabszy utwór z płyty. Taki dość prosty i synth-popowy. Ja nie do końca takie klimaty akceptuję i dlatego, kiedy posłuchałem singla, to tym bardziej nie spodziewałem się, że tak zostanę pozytywnie zszokowany całym albumem. Tymczasem płyta Fragile jest albumem pięknym i bardzo zachęcam do zapoznania się z całością. A dzisiaj cztery nagrania. I Survived, We Are Connected, Star-Crossed, no i to z Mobim Dark, Dark Night. Across an empty sky, writing names on lists and letters upon the papers in my hand. Oh. And I was lost and I was scared, completely unprepared for the war I'd just been through. To live, but all. Mitch Ure i fragmenty jego pięknego albumu Fragile. A teraz też będzie pięknie i też będzie człowiek, którego bardzo lubimy, tym razem ze Stanów, Neil Morse. Znamy go oczywiście doskonale i z nagrań solowych, i z występów w grupie Spock's Beard, i z występów Transatlantic. Neil Morse nagrał nowy album. Kiedy rozpoczynał nagrania, powiedział coś takiego: słucham mnóstwa bardzo różnej, różnorodnej muzyki, od albumów prog-rockowych, gdy chcę się skupić na nieco trudniejszej, bardziej wyrafinowanej muzyce, a czasem jazzu i muzyki klasycznej, ale wielokrotnie przyciągały mnie albumy autorskie, dzięki którym po prostu można poczuć się lepiej, tak jak choćby płyty Jacksona Browna czy Grahama Nasha. I pewnego dnia pomyślałem, ja też chcę nagrać taki album, i nagrałem Songs of November. Rzeczywiście, tak nazywa się ta płyta, Songs of November, a nazywa się tak dlatego, iż większość piosenek, które Neil wybrał na tę płytę, została skomponowana w listopadzie 2013 roku. Tych piosenek Neil skomponował bardzo wiele, bo to jest niezwykle płodny artysta, i postanowił, że wyśle te utwory, wyśle 21 utworów do różnych swoich przyjaciół i poprosi ich, aby wybrali te najlepsze. I 11 tych najlepszych znalazło się właśnie na tej płycie. Neil Morse nie może się nachwalić perkusisty, który na tym albumie występuje. Zwykle był to Mike Portnoy, tym razem jest to młody Gabe Klein, który wspaniale wczuł się w klimat tych kompozycji i mimo, że ma dopiero 18 lat, to naprawdę gra jak prawdziwy zawodowiec i gra z wielkim uczuciem. Jest tu sporo piosenek takich po prostu normalnych, granych od serca. Jest troszkę wpływów jazzu, troszkę wpływów gospel. Zresztą myślę, że te trzy przykłady, które za chwilę się pojawią, mniej więcej uzmysłowią wam, czego na tej płycie można się spodziewać, chociaż nie ukrywam, że to taki trochę mój subiektywny wybór, więc akurat te utwory, które wybrałem, są takie bardzo ciepłe, balladowe, takie bardzo nilomorsowe, że tak powiem. Tell Me Annabelle to pierwsze z nagrań, My Time of Dying drugie, Neil Morse. Something I can say to turn your frown upside down, Annabelle. What would you like to do? The sky's as blue as you are, and that is rare. In this world, there still are some things you can keep. Today is shining bright at your feet. But when the sun goes up, she's down. When the sun goes down, she's lonely. What can I do to break the spell? Please tell me, Annabelle. That's all right. 'Cause there's nothing I want more than to see you smile. And there's nothing I won't do for a sad eyed child. But when the sun goes up, she's down. When the sun goes down, she's lonely. What can I do? Tell me, Annabelle. locked up all day. to był Neil Morse. No i to już na dzisiaj niemal wszystko. Za ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Kończy się powoli nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień, to już będzie wrzesień, prawda? No tak, ale za tydzień powrócę z wielką radością, aby ponownie spotkać się z wami. A jutro? Jutro spotykamy się w Inowrocławiu na 7. edycji festiwalu InoRock. Do usłyszenia. Powiem, że ino minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Just won't get me up. Michał Urbaniak na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a jak zwykle o tej porze o 4:04 nasza piosenka dnia dziś, panie i panowie, Michael Jackson.